عن أحد. بسم الله قل أعوذ برب الناس.

إذا انشق معروف من الفجر ساطع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. عزیزان محترم و حضار گرامی، نمازگزاران معزز، ما و شما در آخرین روز ماه مبارک و معظم رمضان شریف و ای روچ قسمت پایانی به سر برگیم. خداوند ذوالجلال جل شانه باز سپاسگزار و منتواریم که ماری حیات بخشید و تا ای لحظه زنده نگه داشت که از ای آخری فیوزات و برکات و رحمات و مغفرتهای الهی در ای ماه مبارک بهرمند و بهرور ببین. در زمینه فضیلت ای ماه سخنها گشک بیتر، و به قول شاعر دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. آخرین لحظات سخن هم اولین اوصاف و اولین تعریفات ماه مبارک رمضان محسوب بند، و در این زمینه هرچی که گشک ببید و هرچی که بیان کنک ببید، بدا هم در برابر فضیلت ماه مبارک رمضان و آنچه که حق سخنین و آنچه که حق مطلبین ممکنه ادا مبید. و ای منبر سرا و پشت ای تریبون الحمدلله ثم الحمدلله در بیان فضائل و مسائل و عقائد سنگ تمام یرکنک بیتر، و سخنی که در این زمینه بر سر یک منبری واضحتر و صریحتر و شفافتر بیان کنک ببید، بنده حقیر سراغ نداری. اما باز هم با توجه به گستردگی فضیلت یه ماه و بی دریغ بودن اهمیت و ارزش ماه اگر هرچی سخنوران بگوشند، خطیبان بیان بکنند، مبلغان و واعظان و علمای بزرگوار بگوشند، باز هم کم محسوب بید. و در این موقعیت من بیاد سخن ارزشمند حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت الله علیه کپون که فرماینی وتی یک مطلبی تو کا نویسید که ما وقتی در مورد حضرت مولانا محمد الیاس مؤسس و بانی جماعت تبلیغ، ما وقتی که محفلان بیان کود و آواجه باره ما وصفه های گوشت، کسانی ها که مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه دیتگش نزدیکا آیان گوشت که هنوز حق مطلب ادا نبه گئیم و آنچه که در خور شأن حضرت مولانا بیان نبیت تک و نبه گئیم و کسانیا که واجه ندیت تک آیان گوا که مبالغه بیه گئیم، زیاد روی بیه گئیم در بیان فضیلت یه حضرت. پس ما و شما و کسانی که یا بگوشین کسانی که سطحی نگرند و سطحی اندیشند، وقتی که در فضیلت یه ماه بیان کنه گبید، آیان تصور کنن که در فضیلت در بیان فضیلت غلو بیگین، زیاد روی بیگین. اما کسانی که واقعیت دیتا و کسانی که از ای جهان به آجهان شتگند، اگر سری به دیار خاموشان بجنید، قبرستان اگر بروید، اگر مردگان زبان دیگ ببند، اگر آیان به سخن در بیاین، اگر قدرت تکلم داشته ببند، آیان برای ما و شما بیان کنند که رمضان شریف ارزش و آیه فضیلت خیلی فراتر و بالاتر از آنچه که گوشک بیتگ و آنچه که گوشک بیت در دنیا و آنچه که ما و شما عشق کنین. آخرین لحظات شریف که هفته ها و روزها گوستند تو فقط ساعت ها منتگند، چه این ماه مبارک ها آخرین لحظات هم همیشه فیصله کن بند، و اگر خدای نکرده یک انسانی تا هنوز بخشک نبیده و مورد مغفرت خداوند قرار نگیبته، توان در یه آخری لحظات هم وطارا مشمول رحمتهای الهی قرار بدن و وطارا مستحق بخشش بکن و آز شرایط ایجاد بکن در وقت و از زمینه یا فراهم بکن که مورد مغفرت خداوند قرار بگیرید. حدیث شریف موجودند، بنده گناهکار وقتی که تضرع کند در بارگاه الهی، فریاد و زاری کند، خداوند یک برید آی طرفا نظر لطف نکند. پدا گریه و زاری کن، پدا فریاد کن، پدا تضرع کن، پدا خداوند ذوالجلال آی طرفا نظر لطف نکن. و این مرحله تا چندین بار تکرار بی، آخرا خداوند ذوالجلال فرماینی که ای فرشتگان منا از این بنده شرم کید، منا حیای که از این بنده که یه پیما فریاد بکن و یه پیما تضرع بکن و من آیه مبخشون، لحاظا من وقتی یه بنده بخشید. کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسار. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمانید لطف و کرم خداوند ذوالجلال و بشار که چه اندازه وسیع و زیادند. گناه بنده یا کتا و خداوند ذوالجلال فرمانی که من احساس شرمندگی کنم در برابر تضرع و زاری یه بنده. خوشا به حال انسانهای با سعادت و مسلمانهای مخلص که در این ماه چوتی جان، چوتی مال، چوتی وقت، چوتی هستی مایه یرکود. یه فرض عظیم آیم به جارد و چوتی وقتا یک قسمتی آیان برای عبادت و بندگی اختصاص داد و توانتت که بطارا مستحق مغفرت خداوند ذوالجلال قرار بدهند. و مهمتر از هر چیز و مهمتر از تمام ایشان، خوشا به حال انسانهایی که در این ماه آیان توانت و تی نفس سرا فشار بیارند و گناه ترک بکنند، ترک گناه بکنند، تقوا اختیار بکنند که فلسفه روزین و اصل حکمت یه فرض عظیمین. خداوند ذوالجلال جل جلاله فلسفه روشگا وقتی بیان کن فرمانی لعلکم تتقون، یه روچک شما سرا فرض کن اگه بیتر در ای ماه تایشی که شما تقوادار ببید، تایشی که شما پرهیزگار ببید و پرهیزگاری تقوای اصلی تعریف پرهیزگاری و پرهیزگاری به معنای پرهیز از گناه، پرهیز از گناه تمام اعضا، هر عضوی به هر گناهی که مبتلا بیتکن تو آیا از آ گناه بروکه و باز بداره. اصلی فلسفه روشگه همشین که تمرین تقوا ببید و ترک گناه و بالاترین عبادتین و بزرگترین عبادتین. پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمانی اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو از محارم، از محرمات، از کارهای حرام، از سخنهای حرام، از اندیشه های حرام، از افکار حرام، از وساوس حرام تو پرهیز بکن، عابدترین انسان توی. امام بخاری رحمت الله علیه در اولین حدیث و تی کتاب اولین حدیثا بابون کیف کان بدء الوحی، یہ باب تو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولین دوران قبل از بعثت و عبادتی که پیغمبر اکرم علیہ السلام قبل از نبوت انجام داتا در غار حرا فرماینی یتحنس فیه، کلمه یتحنس بکار بارد و پدا در توضیح نویسی و هو تعبد، که تحنس به معنای تعبد. شارحان بخاری علامه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نویسی و یه دیگه شارحان هم نویسن که تحنس آی ماده مجرد، آی ماده، آی ریشه از حنس و حنس به معنای گناه. وقتی که به باب مزید برگ بی سلب معخذ معنای آدن حنس به معنای گناهکنک و تحنس که همین ریشه باب مزیده معنای گناه نکنک آدم، تحنس یعنی گناه نکنک، گناه نکردن. بله امام بخاری اشیا با کلمه تعبد تفسیر کن، نتیجه اشی گیری حافظ ابن حجر که گناه نکردن مساوی با عبادته، گناه نکنک وقت یک عبادتی. انسان در هر شرایطی وقتی که زمینه یک گناهی برای آیی فراهم ببی و آ شخص آ گناه انجام مده و دا آ شخص آ عبادتی انجام داد، گناه چشم فراهم ببی زمینه برای گناه چشم و آ شخص نظر حرام مکن آیا عبادتی انجام داد، زمینه برای دروغ فراهم ببی برای بهتان و غیبت فراهم ببی مسلمان غیبت مکن عبادتی کود، زمینه برای گوش کنک به سخن حرام به ساز و آواز و یپیمی مزخرفات و سخنهای باطل و صوتهای احمق وقتی که فراهم بید مسلمان چه یه پیمی صدا و سخن گوشدارگا پرهیز بکن یا عبادت کد یا عبادتی انجام داد. بزرگترین عابد همه انسان پرهیزگارن که از گناه پرهیز کن و خوشا به حال انسانها که آیان در ایماه پرهیزگاری تمرین کود، تقواداری پرهیز تمرین کود و وطار از گناه باز داشت. و بدا به حال انسانهایی که در این ماه هم حاضر نیتن که یک کم مکیوتی نفس سرا فشار بیارن، حاضر نیتن که در این ماه از گناه پرهیز بکنند، چوتی نان اثر بگذند به خاطر خدا و به خاطر انجام یه فریضه مهم و یه رکن اسلام، تا اشی که به همین صورت آیان وقتی شب روش کتن تو روز شب کتن تا اشی که یه لحظات به وقتی آخر رستن. عزیزان محترم اگر شما توجه بکنید آیان شب هم روش بیتن و روش شب بیتن و یه اوقات گوستن و کسانی که پایبند مساجد اهمیت دیوک به ارزش های ما و به جا آورندگان یه فریضه مهم اشان شب روش هم گوستن، بله ببین که تفاوت ره از کجاست تا به کجا، چنچو فرقین. یه پیمی انسان ها متی یه لحظات تلایی کتن و تی لحظات ارزشمند کتن، لحظات وقت قبل ازشی که انسان تلایی بکن وقت ارزشمنده وقت تلایی هن، بله آیان فرصت استفاده رسید و حد اکثر استفاده آیان چه یه لحظات برد. و شمی و بدبختی برای انسانان پش کرد که یه لحظات آیا انچو به بطالت و به سهل انگاری گوازینتن تو تلف کتن. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. عزیزان محترم خدا در هر زمان و در هر مکان موجودیم و همه خداییم، خداوند حالت هجبر تغییر نکن. خدای شعبان با خدای رمضان یکی، عزیزان محترم خدای شب با خدای روز یکی، خدای مسلمان با خدای کافر یکی، هیچ تفاوت نکند. خداوند ذوالجلال رحمت در عادق ما هم موجودم، اما تفاوت حساب مسلمن. آن رحمت های خاصی که خداوند در این ماه نازل فرماینی در عادق ماه ها نازل نفرماینی، آ بخشش ها و آ عنایت ها و توجه ها و آ مغفرت ها و آ نظرهای خاصی که در این ماه بید در عادق ماه ها نبید، هرچند که رحمت الهی وسیع، هرچند که مغفرت الهی وسیع، و رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالی فرمانی که من رحمتا هر چیز فرا گرفته، چه انسان ببی چه حیوان ببی چه موجود جاندار ببی چه موجود بی جان ببی، من رحمت شامل هار آیین. مفسرین فرماینا وقتی که یہ آیت نازل بید، شیطان مردود هم امیدوار بی، شیطان اگوشت که اللہ تعالی ادا گوشت گئیں فرمائنے گئیں و رحمتی وسیعت کل شیء، منی رحمتا هر چیز فرا گبتا، هر چیز، و گوشتی که ما هم آخر یک چیزی ہوں، ما هم من شیطان گوشتی ما هم یک چیزی ہوں، بس اللہ رحمت منی هم شامل حالی، امیدوار بی. خداوند ذوالجلال ادامه آیت نازل کو، فسأكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و هم بآیاتنا یؤمنون والذین هم بآیاتنا یؤمنون، که این رحمت مخصوص همه انسان هاین و برای کسانی نویسته که بید تو مکتوب بید که تقوادار ببند، پرهیزگار ببند و زکات بدهند و آیان به آیات الهی ایمان ببی، به خداوند آیا ایمان ببی. شیطان چه ادا خارج بی، چه یه آیت نازل بیگا شیطان مایوس بی، ناامید بی. اما یهود و نصارا باز هم امیدوارتن. یهود و نصرانیان گوشت ما و متقیه، ما زکات دهیم، ما مشرک نهیم، ما شرک نکنیم. گوشتی گاهی انسان احساس چنان بیمار بید که در قعر گناه همه گناه چاله تو که همه جهلانکی هم در حال غرق شدنی، بله تصور کند که معصوم و بیگناه، در منجلاب شرک غوطه وارد و باز تصور کند و به اید گمانین که موحدین، موحد اصلین و دارای اسلام ناب محمدین، یه واجه یه سخن منا یاد آد فرمایندی که یک برید یک رادیو یا اعلام کو که موحدین فلان کشور دور فلان قبر طواف کردن، گشت نام موحد عمل شرک، نفرمائنی که یہ چھے توحیدی که دور قبر یکی تواف بکن، پدا ہم یہ توحید مپروشی، ہم مشرک ہم کو شرک کن، آئی ہم اسے شرک نہ زانن، آئی ہم یک تفسیری ہستے از توحید، آ توحیدہ بی یک گونی به دیگه گونه یه تفسیر کن و یه عمل آوتی مشرکانه شرک نزان. نه یهود نصرانیان در منجلاب شرک آیان به سر برد، حضرت عیسی علیه السلام آیان فرزند خدا قرار داد نصرانیان، یهودیان حضرت عزیر فرزند خدا قرار داد، مسیحیت قائل به تثلیث بی، قائل به سه خدا بی، در عین حال گشته که ما مشرک نیم، لذا خدای رحمت شامل حال ما هم بی. الله عزوجلال یه آیت نازل کو در ادامه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الله تعالی چارت اشانی فکر بیمارند، اشان احساس مریضند، اشان درک و فهم مختلند، نفهمند، اشان نفهم بار آت کگند که مسلمان تنها به خدای قبول کنگا یک شخصی مسلمان نبی تنها اعتراف بید الله ذوالجلال معبودی و آی خدایی بکند تا زمانی که در کنار به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گواهی مدند، تا زمانی که به پیامبر ایمان میاری آ شخص مسلمان گشگ نبید، آ شخص مسلمان نید. برایشی که یک فرد مسلمان ببید باید تمام مسلمات دینی و تمام آنچه که خداوند ذوالجلال جل شانه هوا عقیده دارک به آچیزان ضروری و فرض قرار داده، تا زمانی که به تمام اشان ایمان میاری آ شخص مسلمان گشگ نبید. برای کافر بیگا علیاذ بالله کافیه که یکی چه اشان انکار کنک بی بی آ شخص از دایره اسلام خارج بید. حضرت یحیی ابن معاذ رازی رحمت الله علیه یکی از بزرگان در مورد رحمت الهی فرمانید، خداوند ذوالجلال آوتی رحمت تقسیم کتر چه صد بحرا، فقط یک بحری الله ذوالجلال در این دنیا نازل فرمایند که به برکت همین رحمت، حدیث شریف هم یه مطلب موجوده که یک درصد رحمت الله ذوالجلال در این دنیا نازل فرمایند و همین یک درصد برکتا تو رحم و شفقتا در موجودات مشاهده کنه، یک حیوان یا گنده که نسبت به وتی همه فرزند چه اندازه شفقت بخرجدن، یک ماتی چه اندازه رحیمه، چه اندازه شفیق نسبت به همه وتی فرزند، و 99 حصه چه رحمت الله تعالی وتی برای آخرت اشتاک بودا وتی بندیان سرا رحم فرماینی. نیه واجه فرماینی وقتی که یک حصه از رحمت الله ذوالجلال وتی نازل کود و به برکت همین رحمت ما مسلمان بیتین، ما را اسلام نصیب بید، عزیزان محترم یه خداوند ذوالجلال رحمت برکتین، یه عنایت الهی برکتین که خداوند ذوالجلال شما را اسلام نصیب کته، بعد از 1400 سال در این گوشه زمین خداوند ذوالجلال اسلام نصیب فرمایند، در حالی که در زمان خود پیامبر اکرم علیه السلام در شهر مکه در همسایگی پیامبر از رشتداران و خاندان پیامبر ابو لهب ابو طالب آیا اسلام نصیب نبی، آیا از اسلام محروم بند، خداوند ذوالجلال بی نیازند. ابو طالب یه نعمت نصیب نبید، ابو لهب یه نعمت نصیب نبی محروم بید، در حالی که پیغمبر ناکو هم در عصر طلایی پیامبر زندگی کنند، در همسایگی پیامبر زندگی کنند، بل اسلام الله عزوجلال نصیب نکوتند. اشی یک مزنی نعمتی و نعمتی بالاتر از نعمت اسلام عزیزان محترم در دنیا نیستین. بعد از ایمان اگر یکی توفیق بندگی برسی، توفیق عبادت برسی و با اسلام چیه دنیای برود، آیی سرفراز بیتا، آیی کامیاب و موفق بیتا. نفرمانی وقتی که 1% رحمت نتیجه اشی بیتا که خداوند ذوالجلال ما را اسلام نصیب کتا و ما در دایره اسلام وارد بیتا گین و جز مسلمانان بشماره رین، چطور با آن 99% رحمت که خداوند در آخرت اشتگن و دا ما را محروم کن؟ عزیزان دعای استقامت همیشه چه خداوند ذوالجلال بلوچید، دعای عاقبت بخیر چه خداوند طلب بکنید، استقامت در دین، استقامت در عبادت، استقامت در عقیده، اشی مهمه، اشی ارزشمنده. باز چیز دارگ چه آچیز آرگا مهمترین، باز هنچه چیزها که آین آرگ و آیان کسب کنگ باز گران نه، باز سنگین نه، بلی آچیز دارک مهمتر و ارزشمندتر و سنگینتر این. همیه که شما پایبند نماز بیتگه در ایما، پایبند عبادت بیتگه، پایبند مسجد بیتگه، پایبند جماعت بیتگه، اگر به همی حالتا بمانه ارزشمنده، و اگر نه فقط یک ماهی، اگر یکی بلوتی فقط یک ماه عبادت بکن، یک ماه نماز بانی، باز سنگین نه. اگر قرار برشی ببی که 11 ماه تعطیل ببی، نماز و عبادت و ادای فرض جماعت و مسجد تعطیل ببی، اون یک ماهی عبادت، یک ماهی نماز با جماعت و وانک چو سنگین نه. مبادا یک مسلمانی فریب برد که حدیث شریف آد که یک فرضی یه ماه با 70 فرض برابرین، یکی خیال خامی بکن، تصور بکن که من یک فرضی وانتا دیگه 70 فرض قضایی منی عمره مثلا ادا بیتا در همی میان، لذا این ماه رمضان روشی 5 فرض ما ادا کتا و هر یه فرضی برابر با 70 فرض بیتا، لذا منی آی 11 ماهانی قضا بیتگی نماز درو قضا بیتگن تو بجا آرگ بیتگن، این یک خیال باطلی. اگر یک نفلی بجای یک فرضی و یک فرضی به جای 70 فرضین، به معنایشی که ثواب 70 فرض مسلمان نصیب بی، نه به جای 70 فرض قرار ده اگه بی آیی 70 فرض قضا به عنوان قضای 70 فرض چه آیا قبول کنه اگه بی. ما و شما در این ماه اگر استغفار کتا، اگر دعاین کتا، اگر وقتی فرایزین بجا آرتگن، خداوند ذوالجلال و میوشمه فرض امیدین که قبول کتگن، و اگر خداوند ذوالجلال رحمت شامل حال بیتا امیدین که انسانهای کثیری الله ذوالجلال و مغفرت کتا و دعا بکنه خداوند ما را و شما را هم جز همه افراد بکن که الله تعالی مغفرت کتگن تو بخشتگن. اما اگر یکی سر فرضی ها آدگ ماهانی فرضی نمازی فرضی روچگی آب جایوت هنوز هم باقیه، اگر یک حق مسلمان ضائع بیتا، حق انسان ضائع بیتا، آ حق هنوز هم باقیه. تا زمانی که چه صاحب حق معافی طلب کنگ مبی و تا زمانی که آ فرض بجا آرگ مبی، آ فرض بجایوت باقیه. اگر هزار رمضان بگذی آ فرض بجایوت باقیه تا زمانی که بجا آرگ مبی. فرض مالی، اگر زکاتی، فرض بدنی، نمازی، حجی و هر حقی که بیبی برگردن مسلمان، آب به جایوت باقین و باید با هماوت شرائط و با هماوت ادای خاص به جا آرگ بیبی تو مسلمان چه آ وظیفه سبک دوش بیبی. میں امید همشیه هنچو که در این ماه میں مساجد پر رونق و زینتدار و مزین بیتگم با عبادت گزاران، با نمازخانان، با مسلمانان روزدار و نمازگزار در عادق ماها هم وضعیت هیچ گونه تفاوتی مکن، وضعیت به همین صورت برقرار ببید. حدیث شریف موجود رسول اکرم علیه السلام ارشاد فرمائنید قیامت روچا هفت گروه هن که الله تعالی اشامتی عرش سایگ چیرا جاه دن. و شما زانید قیامت روچا غیر از سایه عرش دیگه عرشی نیستین و تابش خورشید چندین برابر تابش یه دنیای بید و گرمی و حرارت چندین برابر اضافه بید و همید محشر وشتگو حساب دیگه هم یک سختی ها، یه وقت یک نو عذابی که انسان به آیی مبتلای بید. و دا هفت گروه ها، هفت نو انسان عرش سایگ چیرا جاه دیگی بید. یه انسان های خاص هم یکی چه آها همه انسان مسلمان نمازگزارن که آیی ارتباط و تعلق گو مسجد بیتا، آیه قلب حدیثه ها گو مسجد معلق بیتا. همیشه در فکر اشی بیتا که این نماز که تمام بی کدی آ نماز وقت که ما پدا برو مسجد، آ نماز بجا بیارون با جماعت در مسجد، زور نماز که آیه بجا آرتا در فکر اشی بیتا که کدی عصر نماز وقت که پدا برو مسجد و عصر نماز با جماعت بجا بیاری، عصر نماز وانتا به همین صورت در فکر اشی بیتا که کدی مغرب نماز وقت که پدا برو مسجد و نماز مغرب با جماعت پشت سر امام ادا بکن. اشی قلب معلق اینگو مسجد، اشی تمام هم و غم و فکر به طرف نماز و به طرف مسجد. این پیمی انسان و پیغمبر فرماین قیامت روچا عرش سایگ چیرا جاه دیان. بهترین مکان، بهترین جا، حدیث هم مساجدن. چرا؟ چون جای عبادت خداین. خداوند در هر جای، در هر مکانی که بودا بندگی کنگ بیبی، آجا و آ مکان ارزش دار بید، آجا ارزش پیدا کن. و اگر نه مسجد زمین قبلا مثل عادق زمین ها یک زمینی به بها زیرگ بی یا هنچو دیگ بی وقف کنگ بی برای مسجد، وقتی که عبادت خدا در آجا انجام دیگ بی، آجا ارزش دار بی، ارزش پیدا کن. و بدترین جا بازاران، چرا؟ چون او دا محل گناهه، چون او دا خدا نافرمانی کنه بید، و دا انسان از یاد خدا غافلین و هر جایی که و دا خدای نافرمانی کنه که بی آب مبغوزترین و سلترین جای سرزمینین. هر لحظه انسانه که بگذی چه عمره در آ لحظه یاوتی عمره در آ ساعت یاوتی عمره خدای نافرمانی یا بکن آ شومترین لحظه آی عمره آ بدترین روش آی عمره که آ روش توکا چه آیا یک فرضی فوت ببی آ روش توکا آ نافرمانی خدا انجام بده نافرمانی رسول بکن. و عید روش مسلمان همه روشه که آ روش توکا خدای نافرمانی مکن. لیس العید لمن لبس جدید انما العید لمن خاف وعید. عید ها آ انسان نه که فقط یک جفت لباس تازه پوشید یک عطر ادکلونی جن غسلی کن روانه عیدگاه بید. عید همه انسان اگه که از وعید خدا بترسی از خدا بیم داشته ببی نافرمانی خدا مکن. و هر روشی که من عرض کو آ روش خدای نافرمانی کنه اگه مبی آ روش برای آ مسلمان عیده و اگر نه روز ماتمی برای انسان. آ روش که خدای نافرمانی ها بکن خدای احکام ها ببروشی هرچند که آ روش بظاهر عید فطر ببی عید قربان ببی مسلمان عید روش ببی ولی وقتی که به عیاشی و به گناه و فساد و نافرمانی مشغول ببی آ روش آیا وتی تبدیل کتا از روز عید به روز ماتم تبدیل کتا. آیا قیامت روچا عزیزان محترم یه مسجد زمین شفاعت کن هنچو که جاندار انسان شفاعت کن بیجان هم دنیا اتوقع بیجانی موجود هم موجود ہیں که شفاعت کنن. مسجد و تی مقتدیان جاه کاری که کئی پایبند مسجد و نماز و جماعت بیتا کسی که هنچو رهگوزی سرکپی مسجدیا یا فقط یک ماه نمازوانی مسجد کجا آیا جاه کاری کجا آیا به عنوان وقتی مقتدی قیامت رو چه قبول کن که ایمنی مقتدی هست کسی که پایبند مسجد نه کسی که پایبند نماز نه لوگا وقتی نماز آوانی مسجد آیا کجا به عنوان وقتی مقتدی قبول کن قیامت رو چه. بس کاری بکنید که وطارا در ردیف نمازگزاران نمازگزاران پایبند و واقعی و مقتدیان مسجد قرار بده که قیامت روچا مستحق شفاعت مسجد ببید. باز هم من گوشم که خوشا به حال آ انسانهای سعادتمند که در این ماه روچه گی داشت اعتکاف نشتن افطار دا به مسلمانان پایبند جماعت بیتن پایبند نماز بیتن نماز تراویح واند و نماز تراویح پشت سر امام حافظ ادا کود قرآن مجید گوش داشت در نمازهای تراویح ختم کو قرآن مجید تلاوت کود خوشا به حال یه انسانهای سعادتمند. و امیدواره که خداوند ذوالجلال یه عبادتهای ناقص و کم ما میگوشمه که لایق و شایان شان الهی نیند به وقتی بارگاه شرف قبولشان عنایت بفرمایید و به وقتی فضل و کرم اشان تکمیل بکن و بهانه و ذریعه نجات مای بکن. و اگر نه انسان به وقتی عبادت بهشت نرو. عزیزان من بندگی و اطاعت یک بهانه در دست خدا که انسان وقتی مورد مغفرت قرار بدن. چه همه دا من وطی عرضا به خاتمه رسینون و ما و شما در این لحظه تمام با گوش دل و با گوش جان گوش داریم به سخنان ارزشمند استاد ارجمند و چه آی سخنان بهره کامل

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شاهر رسول شاهر رسول شفيع مرسل خورشيد فسين نور أول سر خيل توي همي خيلان مقصود توي همي طفيلان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خدا را شکر و سپاس که در این مرحله از زندگی من و شما یک رمضان سی روزی الله جل شان هوا نصیب من شما قرار داد. دین ارزشانا به اعتبار زمان و به اعتبار مکان در حقیقت با ارزش انسانا به خوبی درک کنند و ایدگرا هم هر کسی به اندازه وتی درک و فهم و اطلاع و آگاهی و علاقمندی به دین الله جل جلاله به نسبت و تی آگاهی دینی و به نسبت و تی دانش کمی و زیادی دین و دین ای ارزشانا درک کتنکان که مشهور فکر هر کس به قدر همت اوست. در این زمینه و در این میدان درک و فهم ارزش ها و درک جایگاه مراتب و منازل مختلف امور دین در مسیر دینداری با توجه به اندازه تفاوت درک و دانش و فکر و اندازه همت انسانان در دنیا متفاوت بوده و متفاوته و متفاوت بی در آینده. دلیل حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک روزی مسجد با طلعت نورانی و چهره انور محمدی که در قبال آیه زیبایی خورشید هم احساس شرمندگی کو، ماه چهارده شفا، ماه شب چهارده هم پانزده هم با همه وتی تکامل نور در مقابل زیبایی صورت و جبین اطهر جناب محمد مصطفی علیه السلام مقایسه بودیم با چشم محبان بارگاه رسالت و یاران پیامبر علیه السلام، در مقابل نورانیت چهره پاک پیامبر علیه السلام زگال سیاهی بیشتر ارزشش نداشت. وارد مسجد بود، تشریف فرما بود، تعدادی از یاران در مسجد حاضرتن، پیسرا بعضی گفتگوی تا مشغولتن که برایان طبق عادت بشر و انسان آ گفتگو خوشحال کننده تا گاهی انسان دینی خوشیانا خدای فیوز و برکاتا در امور دین و برای آخرت بروت احساس کن چه خوشحالی بود بالی تو در آی بالندگی و حالت مسرت و سرور پیدا بی. و البته که اشی هم یک وصف خوبی هست. حضرت علیه السلام ارشاد مفهوم که اذا سرت کا حسنت کا و اساعت کا معصیت کا، ای مسلمان و تی قلب و مواظب و بچار، اگر چطو یک وقتی الله نیکی عملی چطو کار گفت و تو موفق به یک طاعتی از طاعات الهی بوده، یک کار مثبت خوبی برای دین و دنیا تو انجام دا، تا این یکی عمل باعث بود که تی قلب احساس سرور بکن، شادمان بوده، خوشحال بوده که خدایا ترا نیکی توفیق عطا فرمایی. و اگر خدای نکرده از تو امر ناجائز و نامشروع بر خلاف دستورات خداوند ذوالجلال و اوامر جا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به عنوان یک گناه صادر بود، صاحب آگناه آوقتی آیا احساس ناراحتی از وتی اکردار بعد احساس شرمندگی دست بدن که واقعا من در این حرکت من بنده ناچیز در قبار دستور خدا وتی رب نافرمانی کو من وتی ارزشمندین راهنما برجسته‌ترین پیامبران خدا امام المرسلین سید انبیا فخر موجودات سید بشر شفیع المحشر رسول خدا علیه السلام دستور و سنت و احکام و فرامین خلاف چه من بود در حالی که من برای وتی مسلمانی و تا به عنوان مسلمان در دفتر خدای ذوالجلال در میان بندگان گوناگون مسلمان و غیر مسلمان با امتیاز و شعار لا اله الا الله اقرار به وحدانیت و معبود بودن الله و محمد رسول الله اقرار به رسالت و پیامبری و مأمور برحق و مرتبط با خدای ذوالجلال پیامبر اسلام علیه السلام رسالت و نبوت اقرارا در دفتر الهی به عنوان مسلمان من و تا ثبت کتا ثبت نام و کتا کلمه و یارتا باز چمن خلاف ای کلمه ای رفتار ای حرکت گناه موجب نارضا مندی خدای تعالی و ناخشنودی رسول خدا علیه السلام سرزد بود احساس شرمندگی کم بنده احساس کوتاهی و میاربار بودن میاربار بود کن چود وقتی که این حالت برای یک انسانی در وقت نیکی حالت خوشحال شدن که الحمدلله خدایا من توفیق عمل صالح داد، خدایا من توفیق نمازی داد، خدایا من توفیق روچک دا، خدایا من توفیق یک عمل خیری برای بندگان خدا در جامعه عطا فرمایید، نصرت و یاری و کمک یک مظلوم، فریاد رسی یک فریادگر الله تعالی من توفیق عطا فرمایید و امثال ایشی ابواب خیر و نیکی ها که دروازه های نیکی نیکی ها بسیار زیاد هم لقمه ای که یک سرپرست خانواده با زحمت کشیدن و فراهم کردن نان حلال و لقمه حلال براوتی زن و فرزند در آن اختیاری قرار دن که این لقمه آمد دفاع ایر کنن تو و تی غزا و تومی قرار دیان حضرت فرمایی ایشی هم یک صدقه عظیمی که انسانی انجام دن حلالی کاسبی که انسان که و روزی حلال و خرد و تی آئله و فرزندان دن یک عبادت بسیار مهمی حتی در باب صدقه و خیرات فرمایی بستگی به هر کسی استطاعت داری یک شخصی توانی یک همت بالایی در انفاق مال و صدقه در راه خدا داری از آیی دادن چیز کم نزد خدا هم آیی ضعف ایمان نشانیه و بندگان خدا هم که شناخته از آیی ثروت و مال و توان داره در حق آیی قضاوت ضعف ایمانیه در آیی کنه، اما یک انسانی آیی توانمندی در راه خدا خرج کردن یک چیز معمولی، چه بسا همه چیز معمولی الله تعالی در مقایسه با ثروتمنده، مثلا یکی 100,000 تومان به فقیر کمک کرده، ولی آیه سرمایه انباشته شده صاحب میلیونانه. یک مسلمانی در مقابل آیه یک تومان 10 تومان 100 تومان به یک فقیر کمک کرده، اما در عوض آیه مقایسه با ثروتمند شیعه موجودی تقریبا ارزشی نداری. موجودی 10,000 تومان از اشی 100 تومان یک 100 تومانی شاد برابری بکن با همه صاحب 100,000 تومان که در راه خدا کمک. اما البته که روح تمام اعمال، نماز، روزه، حج، زکات، خیرات، حسنات، دو نقطه هم که برگردی به همه بحث تقوا و پاکی دلها. و در حدیث فضائل رمضان همواره تأکید بود ارزشمند بودن احیا و زندداری شب قدر، پایبندی به روزه ماه مبارک رمضان، قیام عبادت شبهای رمضان، صیام روزهای رمضان با همین دو شرط مشروط اعلام بود در حدیث پیامبر علیه السلام: من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا. یکی ایمان یکی احتساب. اگر لیلة القدر قیام و بیداری با ایمان و احتساب، روزه رمضان صیام رمضان با ایمان و احتساب توام و همراه، غفر له ما تقدم من ذنبه، گذشته گناه ای عفو کنه. تعبیر ایمان، شناخت از کلمه ایمان کم و بیش برای هر کس مشخصه، با توجه به چی که ما باز دیگه وقت و اضافه وقت مواجه مبین، من در بحث با بحث کلمه ایمان چیزی اضافه تر از شینه شما تا حدود مسلمان زام که ایماندار بودن، یعنی چی؟ که هر کارا به خاطر الله بکن، چون به الله ایمان یارفن، از ریا از دیگرانی راضی کنن، ای عمل پاک ببی هدفی الله راضی کنن. احتساب کمتر شناخت شده، یعنی انتظار و امید و توقع داشتن ثواب از الله، نه منتظر بودن شاباش و مرحبا و آفرین از مردم. ای عمل انجام دادن، دو مهمی عمل لیلة القدر قیام یعنی عبادت و آگاهی، بیداری با عبادت، نه بیدار بودن با تشکیل مجالس صحبت و سرگرمی و یا الیاذ بالله بدتر از شی گناه و رجا گناهین دیوان نندلا صد شاباش که ما وابسو که وابن که وابسی آصابا همو تیگا خراب نکن دیگه گناهی نکن. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمانی که من در خدمت و تی پدر بزرگوار مسجد جامع اموی دمشق رفته گتونی ما سوریه امروچ نامی سوریه البته نام تاریخی کشور سوریه این منطقه که سوریه سوریه بود سوریه در زمان پیامبر علیه السلام، این کشوری که الان نامی سوریه هی، کشوری که نامی الان لبنانه، کشوری که نامی اردنه و خیلی مناطق دیگه اشانی درستان نام شامت. شیخ سادیوشی ما در مسجد جامع اموی دمشق تقریبا اگر من فراموش نکنم تا تاریخ تاسیسا 86 یا 86 یا 76 هجری و این مسجد دا وقتی که حفاری و در عمق چند متری زمین یک صندوقی پیدا بود که در آیی یک سر انسانی موجودت و نوشته مشاهده بود کتیبه یک سر مبارک حضرت یحیی علیه السلام که یهودا آیی سر برده که بنی اسرائیل و تا مروچی الان آجایگاه در تقریبا مردم بوشی وسط مسجد حالا یه مقدار مائل به جانب شرقی مسجد به شکل یک بارگاهی داخل مسجد موجود هست به نام قبر مبارک حضرت یحیی علیه السلام یا سر مبارک یحیی علیه السلام معروف مسلمین زیارت کنند و در کنار وجود مقدس و سر اقدس یکی از پیامبران الهی مؤمنین در یک مسجدی که در سابقه بسیار عظیمی مؤمنین او در اقامه نماز کتا و صالحین نماز و عبادت کتا او در عبادت کنگش احساس تبرک کتا تبرک و برکت بیشتر زانتا نسد جاها دیگه سادی گوشی منی پت ربط او در من امراهتون در زمان او تی شباب و نوجوانی و جوانیت که من او تی پت خدمت آدون گلستان ای قصه بیان کن گلستان تو قواد که مردم هم ادا احیاء شب کو توفیقی حاصل بودتا در چی مسجد تاریخی اسلامی ما حاضر بودتا و در کنار مرکز وجود مبارکی حد اقل سر مبارکی یکی از انبیاء الهی قرار گرفتا مردم ادا به عبادت رغبتش کو شب زنده داریش کو بعضی هسته ای بودتا واب کبتن استراحتش کو هنچ کو در مکه مکرمه مروچی شب تا صبح چون دروازه های مسجد الحرام بازم برای طواف کنو کان عبادت گزارا یک جای گنده ادهی وقتا گا ادهی طواف کنگا ادهی نماز وانگا هر یکی یک حالتی مشغوله او دا سعدی بشی من که در آزمان جوان و ناپختیتون در همراهی معیت و تی پدر پختکار من افرادی دیست که همو دا مسجد واب کبتگم و ادهی تلاوت قرآن کن ادهی نماز وانی وافل وانگم من گوتی پتا گوشت به طور تحقیر از کسانی که واب ربتگم من گوه با پدر بچار اشا در ای پیمی مکان با ارزشی اذا توفیق حاضریش بودا اذا هم به واب گازی نگا این مردم اذا وقت واب من پتا چنان تلنگوری به من جات ادب که تا مروچی سادی گوشی که من کتاب تا نیسون گا چه من یاد نرفته و انسان باهوش و ارزشدان و قدردان نصیحت استاد و پدر و بزرگتر و جوان ناپخته در مقابل فرد معمر تجربه کار پخته کار به تعبیر جامی همه کاری کن که جامی گوشی نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را و به قول ادگه اقلا انسان دانای در اشتباهی اگر بکن یا برای کار خیر یا ترغیب یا کار خیر تشویق و ترغیب ساعتها لالایی نلوتی آفرین و شاباش و فلان که تو یه کار خوب انجام دا یک اشاره ای کافی برای شک اشتباهی غلط گیری بی تو تنبیه کنگ بی نیازی دانا و انسان نجیب و اصیل سا خانواده دار و آدم فامیل دار به چوب و چماق نیاز نداری که حتما مربی یا پلک بکن نگر آدم زوری زمین سری باپینی پادانی ببندی لکن پادانی دلا با چوب و چماق لطانی ما ببندی شلاخی جن نو ادب بی یا با سیلیان ای رخصارا ترمز کن تو بجنتی نو ادب زوری نخیر مشهور مثل عربی ال عبد یقرأ بالعصا در زمان قدیم که طبقه بندی نوکر و غلام و کنیز در مقابل آزادان انسانان آزاد آزادان موجودتا این مثال دیگه بود گشتش نوکر و غلام و شاید نیازی بی که این لط بزنه اتادی بکنه چون این نجابت تهذف ها این اصالت ها یک مقدار ضعف در مقابل انسان آزاده و آزاد انسان آزاد نیازی در میدان تأدیب و تربیت به ایشی نداری که بالا سر آیی عصا و لط یا بلند بکنه و الحر و آزاد مرد تکفیه الملامه تو یک سرزنشی که نهی چه لطا برا آیی ایشی مؤثرتر و برای آیه طبیعتا فشار آورتره و برای عمر آیه همین یکی مزمت کافیه فرزندی یا پدری با سیلی ادب دا ولی دیگه فرزندی ها که یک چمسور پتیده چه آیه گشته آ فرزند باوتی درک خاطره چون درکی بالاتر احساس سعدی گوشی من پدر منا با یک جمله ادب دا گوشتی پسر تو خوشحاله که تو در مسجد اموی و در کنار قبر یک پیغمبر بیداره و عبادت کنه و آیانا که وابا آنی غیبت کنه تی ایم شب بیداری با غیبت بگذی آوابینانی گره چه تی ای بیداری آوابینانی واب صد مرتبه بهتره کاش که تو هم وابتی نه ولی نسبت به ای خفتگان تو در چین جاهی ای کلمه یا مگوشتی که چرا شاید واب تو غیبت کن یعنی تو هم برو وابس به تو همینت بهتره فرزن تی ای آگاهی بدلا گر هم وابسک مثل آیا بهتره تو آگاه عبادت و نکو تو بجایشی بوشه سبحان الله یک سبحان الله بگوشه و درختی در بهشت برای تو کشنگ بیدنه وزی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله صلوات و درود و عبادت الهی تو غیبت کنه آیانی که وقتن می سرگا تو هم برو بس بابا ایتی بیداری بیسوده لذا بیداری لیلت القدر اگر ارزشی ها ارزش داره بخاطر ایمان و احتساب روزه ماه رمضان اگر قدر و منزلت حاصل کند که انسان یک نفل فرضی ارزشا پیدا کند در رمضان و یک فرضی هفتاد فرضه چنان که سخنران بزرگوار عزیز محترم جناب مولانا روان بودا بیان جالبی عنوان کو بسیار مفید آرام قابل درک و فهم الله تعالی عمل توفیق بدهم الله تعالی ای عزیزا و تمام علمای عزیز و تمام دیندار و دین دردمندان و دین مبلغین و اهل دعوت به دین الله تعالی همه مسلمین کلمه گوی الله تعالی حفاظت بفرمود خدای تعالی تمام وقتی مقدر کتگی شر و آفت و بلیات و مصیبت و نقمت و عذاب و بدبختی های نصیب آوتی نافرمانی بندگانی بکند که الله پاک زانت که اشان تا آخرات لحظه مرگا قابل هدایت و ارشاد نهاشون آیان الله تعالی فدیه و فدای مسلمانانی بکن در بخش آفات و بلیاتا، آیان سفر بلای مسلمین و مؤمنین و اهل ایمان و اهل دین الله تعالی کفار و فجار قرار بده. لذا ارزش در تمام عبادات، اول شرط هر عبادت قبولیت خدا درباره ایمان، و ایمان هر چی پخته تر عمل قوت ارزش الله درباره بیشتر، یقین به ثواب الهی در عمل، همچون که قرآن گوشته پیغمبر بیان کرده آن سرا یقین بی و همه عبادت انجام داشین احتساب انتظار اجر و ثواب از بارگاه الهی شی عملتا ارزش پیدا کرد. لذا حضرت فرمائی که کسی که بعضی صدقه توانی نی آی توان در حد یک خرمای دانگی، یک دانه خرمایی، اتقوا النار ولو بشق تمرت، او کما قال علیه السلام. صدقه انسانا برا انسان سفر بلای جهنمی، سفر آتش جهنمی، صدقه ای که برای الله رضا دیگه بودتا، ولو از صدقه بظاهر چنان حقیر کم ببی که یک دانه خرمای نصف، چون آیه توان درمی حد نصف بطوان نصف دیگر، یک گدگی نایه دانگا نصف بطوان نصف دیگر، یک انسان محتاجی دپادن آیه تحویل دیدن. بس معلومو که صدقه هر چی وتی توان برابریا و الله رضا و الله خوشنودی خاطر در راه رضای الله برای امور خیر دیگوی، به همان نسبت این سفر عظیم الشانی که انسان قیامتا از حرارت جهنم دیمپان بی تو ایا پناه کن پشت سر و جهنم تپش و گرمی آنیلی آئی صورت پوستا بسوچی، این سفر آئی قوی تر بی نسبت به روزه. هم چونکه قبلا شما اشکتاک و شک بود که روزه یک سفری از عذاب خدا و از جهنم، به شرطی که مسلمان و تی این سفرا وقت مدر پاری مکن. بعضی رواتان تا حضرت سوچ کنک بو جس کنک بو که درگ ای سپره یا درگی چطوره، حضرت فرمایم با چطور درید ای سپر روچگی، فرمانتی غیبت دروغ، کسی روچگ داشته چون گناه دروغ مرتکبه، گناه غیبت مرتکبه، اشیه و تی سپر درد پاری کو و دردگی سپر نتواند آپیم که شایسته آیا از بلایی که در مقابل مواجه آئی بی جهنم عذاب آیا حفاظت بکن. عرض کنه گتون که هر کسی درک و فهم درباره ارزش ها درباره مسائل دینی به اندازه آئی کیوتی فکر همواره در دنیا اشخاص ای صفت متفاوت بوتا. پیغمبر علیه السلام از صحابه یادیست که وقتی عملی خوشی سرا توفیقی خوشحالی سرا مسرور جایاتان کندگتان، مربی اعظم استاد شفیق بهترین رهنما و رهبر جهان هستی که آی نشیب و فراز تربیتا چه هر کس آگاه ترین که در چه موقعی در موقع احساس خوشحالی، گرچه فرماندی مسلمانی که آیه نیکی خرسند که خدای آی توفیق نیکی داتا و احساس گناه آیه شرمنده که، این صفت هم صفت مؤمن بودن آشخص، ولی مربی وظیفه همیشه شان انتی وقتی در هر بود منی شخص و اشخاص زیر تربیت چه حد تعادل یک ذره ایدی ما آدم رو بگا کنترل کانا. حضرت با اوتی چهره زیبا وارد مسجد بود و اصحاب در حال خنده و سرور و کندر دیه مقدار احساس بود که خیلی شان بودی شاد نیکیا یا امر دنیایی حبر سرا به خنده و کندگ مشغولتا. حضرت ها تعذیب فرمایند، فرمایند که اگر شما یا تعبیر شیعت که اگر اشان که چو کندگا اشان آه چیزهایی که خدای تعالی گرفته و عذاب باب و موضوع تو که و آیه قهر و غضب نسبت به نافرمانا هستند و آیانا من زانگ و آن اندازه که من آن درک کنو، اگر اشان آیانا درک بکتی شما درک کتی نا خطابی بتا آنا، فرمانتی که لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا او کما قال علیه السلام، شما کندگان کم بودت گفتن، شما خندلوی کم تر تگا و شما بکا آه و زاری و ناله و اشکهای چشمهای شما بیشتر بود گفتن. اگر الله شان بی نیازی و الله گرفت سختی و الله بی نیازی حتی از عبادت گزاره هم اگر مردم آنچنان که درک بکتیم، فرماندی شپا کسی آرام نیهد که بستر سرا بفسی، بلکه در حتی گتا کوهانی سرا رفته گتا فریادش کتا تجعرون الله و خدا دربار شما چکتی گناهانی عاقبتا، اگر درک کامل ببوتین شما شپان وابسته جاها بدلا کوهان سر رفته گتی خدای دربارا فریاد کتگا بوتی اعمال و کوتاهیان در برابر الله عظمتا گریته گتو فریاد کتگا. لذا با این مقدمه با این جنبندی من لطفی برسون که ماه رمضان با اعتبار زمان برای بالا بردن ارزش عملی عمل دینی و عبادی و دینی متدینین مسلمان ها بهترین زمانی که الله تعالی تعیین فرمانده در عالم. همچنان که به اعتبار جهان و مکانان و زمین و سرزمین ها، چون بعضی کو چندگی چرت جنگی درود شریفان تا شما بوده نیتا چه درود مانگا آیانی آگاه کنگ مکنی، چون ای ارزش دینی یا وسیله برای وابین یا پدر هنگا مردم مکن، شما بوده نیتا شی که ثواب داری درود، یکی منی سرا فرمان کی حضرتا یک بری درود وانی یا ده بار، فرمانتی الله ده برا رحمت ای سر نازل کن، ده گناه آئی دور کن، ده درجه آئی بلند کن. حضرت ارشاد فرمائیں که شما من امتیانی، منی نزدیکا دوستاکتر شخص همائی که منی سرا درود گشتری بانتا. تاکید بودا که شب جمعه روز جمعه زیاد درود بر من بر حمد ایبانه، جمعه درودانا یک خصوصیت های اضافی بر دیگر روچان هستیم. و من کسی اگر درک کسانی درک کتا اگر درکش کتا، من اکثر شبهای جمعه ساکن و مغرب عشاء نمازا همین آیه کریمه که درود دستور الله داتا سوره احزاب همشیه نماز تا یک رکتی وانو ان الله و ملائکته یصلون تا آخره و حداقل دیگه واضح نیوی آکسی که آیت معزاد و معنائزان متوجه بی او ایش بی جمعه مولوی آیت وانت این نماز تا من چه درود آقا فلم بون گاهی ملایانی همین ملایی کار هر کس ہوتی حرفه تا اگر بلده همین هر حرکتی قرآن وانگی یک موقع هستی، یک جای نندگی، حتی شاید مبتنی بر یک بینشی که آیها. و من گاهی پیشوات این نقطه الان افشای کنو، من بعضی پیش امام و ملایانی فقاهتا که آیا شی از فقه واقعا مطالعه وارده، با آیانی قراعتانی وانگا که برو چیه بیگاه کجا رو چی بیگاه هاین کتابان نوشته که ای شب جمعه مثلا مغرب و مغرب نمازا بهترش این که در این دو رکعت قرائت کوانی، اولا قل یا ایها الکافرون بانی و دومی رکعت قل هو الله بانی، ظاهر این که آم اللهی که آ کتابی فقه مطالعه کتا همی کار کن، چون فضیلتی بزا حضرتی که نوشته گیش مسلمان نسبت بود آگاهیه هر حرکت و تی مطابق بهتری ها و افضلیت ها تنظیم کن. درود خیلی ارزشمند این چیزی به نیت وسیله برای بیدار کنگ مردم ها، و مردم با یک تیلان که دیگه هم آیه بیدار کنگ کن، باید توارجنگ یا بیداری کن، ولی درود وانک به نیت ثواب بگی، همیشه هر عمل خیر به نیت ثواب بگی، در ضمن دنیوی مقاصد خود به خود حاصل با مردود نیت دنیوی چیزا مکن. دنیا خیلی حقیرتر از آنیه که مردم تی عبادتا دینی عبادتا وسیله دنیا قرار بدن، همیشه نیت رضای الله ببی، آدگه مقاصد دنیا چنا دینی کارا خود به خود به صورت زمنی در زمن آ عمل خیر خود به خود حاصل. پیغمبر علیه السلام و تیارانی لوگی دیس پنجره پرنتی در اردوکین تاقچه پرنتی روزنه پچکتا حضرت لوچه تعلیمی بدن، ولی از طریق پرسش که باری این شخص وقت این چیز درک کتا یا نه درکی نکتا، منی این درکا بدهون تعلیمی بدهون، سوالی فرمایین بابا فلانی تو ای پنجره ای طرف ها پر کتا و تی دیوار پرچه آ طرف مثلا پر نکتا، یا پرچه تو ای پنجره پر کتا، اصلا تی هدف چیه؟ یا رسول الله خب پنجره پر کنن لوگا هوایی خونکتر بی تهویه بی روشنی بی روشنی تاریخی وقتا بس همین چون تینید بوتا بله واجه همیشی بوتا واجه فرمان تو در همه کار هم از جهت صاحب خسارت و نقصان بوده، تو زیان بار بوده، تو فقط دنیوی استفاده دوتا که هوا بیه باد بیه اتاق خنکتر ببی چه بی در و پنجره این اتاقا خنکتر بی ظاهره این باد دیگه تا و تاریکی بر طرف بی روشناییه شام چیزهای خوبی هم برای سلامت جسم لازمه. در یک نقشه منزل یه مهندس مروچی حتما شان پیش بینی که قدیم هم مردمان رو ایدار کوتا بدون علم هندسه وانه که مهندس بوگا، حضرت فرمان که تو یعنی منظور تعبیر حضرت ای پیمین نه که این فرمایش واجه منی ای توضیح مطابقه بودتا، من جهت شما اندازه فهم توضیح تعبیر عوض کنه و مفهوم حدیث بیان کنه که تو که این تعبیر حضرت اشینه که گویی تو به نحوی از لحاظ دینی دنیوی فایده تر حاصل بوگی، اما با این نیتا تنها صرف این اراده تو از لحاظ دینی نقصان کتا. اگر تو با این نیت ای پنجره پچ کتین آروچی که تو ای ساختمان بسته یا که خدایا اتاق سربسته و اتاق بی روزنه و بی پنجره تا صدای بیرون به خوبی نرسی، لذا من این پنجره مخصوصا در این جهت که اذان اینی مگا دیگه بی به قول ما شما مسجد هما دیمه که اذان مسجدان دیگه بی، گرچه آبو جان اذان محدود به مسجد نه، اذان به عنوان اعلام وقت نماز حضرت بلال رد مدینه هر ساختمانی بلندتره همایی سر اشتا بانگی دار. صدای اذان به هر جا برسید دور شیطان فرار کن تا همه جاروک ازان توارا مشکون. لذا مسلمان چه ازان توارا اشکنگا خوشحال بی کسی که ای اسلام تا ضعف ها ای چه ازان توارا ناراحت بی. گاهی بعضی مردم شکایت کنه بعضی جهان نبی بلند گوی آواز کم تر کنیش ما ای بواب خراب بی ای بانگ توار می بواب خراب کن می بواب صحبه گر شیرینی بواب می ترینی تو خرابی کن. معلوم بھی کہ قلب بیمار ہیں کہ اللہ اکبر تحمل کو تنہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ برداشت کو تنہ کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ صدایا برداشت کو تنہ کہا. قلب مؤمن قلب آشنا با ای ارزش ها آرامش حاصل کہا ای ذکر اللہ دل آرام گیرد بیاد خدا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لذا ما خداوند سپاس وشنون که در اماکن در مقابل زمانی ارزشا ارزش عبادتی که چند برابر به جاهای دیگه نسبت به جاهای دیگه در مکه انسان عبادت پیدا کن جای دیگه هرگز ارزش حاصل نمی کنه. یک نمازی بودا حد اقل یک نمازی ادا کنک برابر با صد هزار نماز ادا کنی. اما یعنی به اعتبار فضیلت درجه اجر مزد همه پیم که مولانا صاحب قبلا بیان کو رمضان اگر یک فرضی 70 فرض برابره یا نفلی فرضی ارزش پیدا کن هرگز به ایمانا نهی که نمازهای قضایی مردم انجام بده که من این چو رمضان منی فرضا چا منی قضایی فرضان په جبران کتر شان ارزش هم شان تشویق نامه هم و نه که فرض قضا شده جاه گرم بعضی دوستان بعضی فرقیان بعضی تفکرات عزیزان مردم گیری سرن تو کپن نماز مکه و مدینه وقت بی وقتی و بی ویدی وقت مکروه مغرب آرن شما و کپی پا دی آئی درو کت کو پادا شروع کو پادا شروع مغرب بانگه نماز کنی چی کنی بابا شما این نماز این چو کنی شما قضا یا نکنی تکنی. اگر قضای مانا واقعا اشیه که همه قضا شده یعنی نیت کن ای خدا منی فلان ظهر نماز قضای مادی سفر نماز بود تا درکتی ماهی درکت قضا کنه بایند مسجد نبوی یا مسجد الحرام یا فلان وقت جدا جدا قضای یعنی نیت کن به نیت قضای کن آفرین انتی و بعد مسلمان همی کار بکن و در آجاهی کن که بلکه یک کوتاهی منی که من نماز قضا کتا کن بهتر جبران بی خدا رحمی بکنم که من مقصری هم. اما اشی که من نفل نماز کن تو برداری و خیال کن اشکتگی که مسجد نبوی شریف یک نمازی برابر هزار نماز طبق روایت متفق علیه و طبق یک روایتی یک نمازی 50,000 نماز برابره یا مکه 100,000 اچه من چوبی 100,000 یک نمازی کو زهره من 100,000 زهر قضا کتا پورا بودتا هم دار نه با این تفکر این زحمت مفتی بتا دیگه شاید همه ثوابی حاصل بی نیت هم اسمی صحیح به اعتبار مکان خدایا حرمین شریفینا ارزش داتا مسجد الاقصا الله ارزش داتا در تضاعف اعمال بالا رفتن ثواب و اجر اعمال به اعتبار مکان و در جاها دیگه مثلا در هر شهر مسجد جامع نسبت به مسجدها محله یک نمازی با جماعتی نسبت به نمازهایی که تنها بی جماعت مردمی لوگه بکن 25 نماز مساویه مثل جامعی که همه یکی نماز 500 نماز برابری این هم الله احسانه که هنچی زمینه مکانی در هر شهر و شهرستان و شهرکی هم به وجود یارتا برای مسلمانان در دنیا و خود این کلمه من ادا اضافه کنو برای شما فهم این نگاه که مسجد جامع فضیلت 500 بیان بودتا و آدگه مساجد کمتر اشیوت نشان ده این روایت که مطلوب در اسلام اشیه که هر شهر تا مسجد جمعه نماز جمعه در یک مکان برگزار بوده جامع مسجد متعدد بوده نکنه یکی هر با متعدد به ما خیلی ارزش ها چه دستران نماز جمعه مثل پنج وقت دیگه است فرق نداره. نماز جمعه تجلیگاه و مظهر تجمع 50 تا 100 تا مسجد شهر که دیگه وقتا به صورت محله محله جدا هم تو نماز کنه، روز جمعه برای شی که با تمام اهل شهر با هم یک کنگره دینی و یک وحدت و انسجام اسلامی تشکیل بده در یک جا و در یک مسجد تجمع کنه و دی این فریضه الهی ادای خوب بفهمی مسائل. همه دا گوشن تقلید قرآن همیشه یه گوشن که مردم چشم بسته مثلا در بحث جمعه علامت رو پاکستان هر جا نماز کن، ما پاکستان رب تحت او چه حوار یک جای جمعه نماز بی شریعتا نکت چی گوشه گه کتاب چی گوشی اسلام چی گوشی پاکستان مردم سرواد هر کس حوستکان یک جای این چلو که مسید که عدکان جمعه شروع کن. بیان در جمهوری اسلامی ایران بگن که کسانی که مسائل دینی مذهبی زانو کن در راس امور در شهری مثل تهران اجازه ندن یک جمعه گیشته برگزار بگن، تجمع مسلمین بپرشی ترافیک بیلی سنگینه بامگاه من جهت مسئله اشی که بارین اعلام اید کجا بودا بامگاه آخری وقتا رادوی لوچانتگا چه دوستان خمید مسجد رادوی دارا که گوش دارم باریم بحث اید چطور بی چه گفتگو بی گو شاد شهردار تهرانت که یکی مصاحبه داشت که برای اید شما در مسلای بزرگ تهران انجام گیری این امکانات چی فراهم کتا ای توضیح داد که مثلا از مترو و از نزانو ریل شهری به اصطلاح اتوبوس ها و راه ها معین کتن و امکانات شهرداری تهران رایگان در اختیار نمازگزارانه که در مسیر مسلای روا و حتی برای افرادی که در ازدهام گم ببند تو گار ببند ستاد گمشدگان تشکیل دیگه بود تو تشکیل دیگه بود تا سالمندانی که از محل پارک ماشین مسیرش پدا هم پیاده دور انتا خود مسلا برای آیا مثلا انتظام وسائط و وسائل دیگری کنک بود تا که او دا براحت و آرامی برگ ببند تو دوباره برگردی نک ببند. در شهر 10 یا 15 یا 20 میلیونی تهران یک جمعه گشتری مجازنه کسی بانی پیگرد قانونی داری بعد پاسخو ببی در دادگاه انقلاب اسلامی چرا دیگه جمعه شدی بتا یک جای تهران یه درک کنگ بودتا که تجمع مسلمین در یک مکان در ایپ میروجا فلسفه اید همشیه فلسفه جمعه آخر همشیه قرار بیشی تکه تکه بی مسلمان مسلمانان چو بی ارزش ایمانی دینی تکه تکه پارا پارا کنیم. بلغن اولا بی کمالی کشفت دجا بی جمالی حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. به هر حال آیه کریمه قرآنی که وانا بود کل من علیها فان دنیای تو که هر ارزشی که جنبه دنیوی داشته ببی نه تنها انسان فنای باق من مناسبت به پایان رسیدن و تمام شدن ماه مبارک رمضان که ما در آخرین روز و خوشبختانه در آخرین روزی که روز جمعه المبارکه جمعه الوداع قرار گرفت مروشی این جمعه برای ما قرار گرفته این ایات به این مناسبت مان که انسان هم چون جندی پناپذیره آیه ارزش های زمانی و مکانی هم نهایتاً پناپذیرن. و این ماه با ارزشی که ای ارزشمندیان شما در طول این ماه که الله تعالی پنج جمعه این ماه عطا فرمایی، معمولا ماها چار جمعه با گاهی استثنان به علت ابتدا و انتها ماه پنج جمعه هم بیدر یک ماهی های این ماه پنج جمعه الله تعالی مسلمین نصیب کو که هر جمعه با لیلت القدر برابر این کم تر نهیم هر شب جمعه این ماه. آن همه ارزش هایی که بیان بوده، روزدار سکوت تسبیح برابره، تسبیح چندین تسبیح برابره، یک ختم چندین ختم قرآن برابره، یک دینار و درهم و تومنی در راه خدا دیگر چندین تومن صدقه برابره. مجاهدین در راه خدای در ایما در میدان نبرد با کفار و مشرکین و ملحدین دنیا جهاد کنگه ارزش چندین برابر رو بالا، هر عمل خیر مضاعف در ایمان. عشق مسلمان، عشق ریزی در ایمان از خوف خدا، عشق قطرات به اندازه گوهر قیمتی دانایان که پادشاهانی خریدارا الله تو بنده عشقانی خریدار ارزش مندش کهید. و صوتک تشتاقه ملائکتی، و ای منی بنده گناهگار، توی که بودی معصیت و گناه توبه کتا به من درباره یحتگه وقت ایجاب نکن دوستین چیزان که انسان را یایان سلسله بیان تو که ذهنه بحقا مردم مطرح کد بکن. حدیثی من دیست که حضرتا بیان فرمائیں انسان وقتی که معصیت و گناه کن دریا چه خدا اجازه لوتی، ای الله اجازه ده من شی سر تغیان کنم، ایشان سر من تغیان کنم، ایشان نابود کنم، جهنم اجازه لوتی، ای خدا اجازه بفرما که من ایشان خاکستر کنم، نابود کنم. الله تعالی شی اجازه نشمار این منی بنده زر من ندی چی کو من پیدا کتا منی نافرمانی کتا شما که یکی وسر لوتی لالایی و خوشتبانی منی دیما نشان دی موت بنده وقت گرفت کتن کنو، بلی شما نزانی که شپاشی چیری یا گناه کتا در این حال که گناهی کتا من آیه حراست و نگهبانی کتا قربان با آیه ستاری قربان با آیه پیشه شعری جایی میشی که ای خدا من شبها به تی نافرمانی گوازیم در حالی که تو من دیست و تو بجایشی که من گرفت کنه گرفته تو نکو ستر تو منی پوشت که ایچی من تی حراست کو نگهبانی کو من اکتو نگهبانی مکتی من نابود بود. ما شما هر کسی در سیر زندگی خدای مواظبت تو کائیں، اگر اللہ مواظبت و حراست و نگهداری و نگهبانی از تک تک انسانان بندگان مبی ہمیں آفات دنیا بقول ما شما جنات و دیو و بلیات انسانان بار ہر یکی اس گفتگ کجا دریائے قہر تو کا دور داتے. مولانا فرمانی من بخواب و پاسبان مات توی، من چوت ما چو طفل و حرز جان ما توی، ای اللہ ما وفتگ و وابی میں پاسبانیت ہو کنگے و ما مثل طفلین که معمولا آیا یک چیزی گتا دیان که چشم ملگی تو نظری ملگی میں چشی که مارا سلین چشمی مصرا کار بکن میں گتانی وجودانی حرز و حفاظت و بقول ما شما بند و تعویز، ای خدا تیویتی لطف کردی. همیشه توبه ای ارزش داده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، خدا که به بخشگا یه تو رحمت اوقات آیه پیشی آیا گناه های بزرگ مغفرت کن رب العالمین. هر بار اگر توبه شکستی بازا بازا حرام چه هستی بازا که این درگه ما درگه نومیدی نیست، بنده آسیه صادقانه توبه الله بسیار شادمان و خوشحال کنه. تو وقت نیانی توضیحات بیان کنه که چطور خوشحال بی اللہ دا. پیغمبرم مثال های عجیبی داد درباره خدای خوشحالی در برابر بنده گناهکار به خدا رجوع کنه که باره و بهترین فرصت ها همیشه مثل رمضان اوقات دیگر روزهای جمعه برای نماز جمعه ثواب شرکت ها و مزنی ثواب زورگ و گناهانی معاف کنای نگا مثل یعنی جماعت نماز روگ خاطر قدم جنگه هر قدمی ارزش چین چون بالا بیان کنگ بودتا چه درستی این ارزشان زمانی ها بالاترین وقت ارزش زمانی رمضان که عزیزان و مخصوصا لحظات پایانی که این ارزشانی وقت هم طبق ای آیتا کل من علیها فام ارزش های دینی که در این دنیا هم از جهت دنیا ادامه فنای مردم زندگی نماز کوتا مرد نماز کوتا نکن همه نمازان کوتا گنتی آنی اجر قیامتا قبول بتگا گندی تش رمضان هایی که زندگی تا توفیق طاعتی حاصل بوتا بعد از مرگ آنی ارزشان و اجران خدا دربارا دریافت که اما بعد از مرگ دیگه رمضانی که روچک نداری در دنیا نیستیم فنا بودا و جا در این انتظار که تا دیگه رمضانی بعد از 12 ماه دیگر بیه معلوم نهی باری زندگی گو انسانا چه کار بکن وفاداری کن یا بیوفایی کن ای آخری لحظات ارزش ها همیشه جمعه الوداع رمضان همیشه علما در این زمینه جداگانه موضوعی واسکته برای وداع بحثا با دوستی الوداع کنگ و خدا حافظی کنگ به اصطلاح امروزی در یک سفر موقتی روگا به همان نسبت آگاهی از همدیگر و دوستی بین همدیگر انسان چقدر آزرده کن که من برای چند روز چوتی ای فرزندا چوتی اهل و عیالا چوتی ای محبوبا چوتی دوستا جدای بون چشمی اشکوار بون که باریم از سفر من برگردون دوباره به سلامت و دی عزیزا گندون عزیزانا یا نه لذا رمضان ای آخری لحظات که چند ساعتی بیش نونتا و قطعا مروشی ای سال رمضان آخری روشی و باندا عید فطر که الله تعالی برای تمام امت اسلام عید سعید و با سعادتی بکن عید صالحات قبولی طاعات قبولی نمازها و روزهای رمضان ببی عیده همه بهم که انسان باید براویتی خاتمه یا نگران ببی و صالحین نگران بوده هم و دعایش کده روایت دعایانی که آیات روایات اللهم اجعل خیر عمری آخره و خیر عملی خواتیمه و خیر ایامی یوم لقائک ای الله منی عمر بهترین حصه همه آخری حصه قرار بده که من دنیا روگ وحده که با خیریت من چی دنیا برو با ایمان چی دنیا برو حافظا گوشت ایمان چو سلامت بلوه گور بریم احسن تا بریم چستی و چالاکی ما چست و چالاک و زبر و زرنگ آنه این که وقتی حریفا بجن تو تیلان کو بدن تو غلبه بکن تو اشیا بری پینی تو آیا فریب بدن تو آیا کلا سرا بلی تعریف کن که من چو زرنگی کو آیا جنس ارزش این چکا من رد دار چوشکانی یه پی مفت پجگه پا کم می کمیتی پجگه پیشان بودی خیانتا افتخار بکن انسان ارزش دینی از یه جهت که ارزبو در اشیه که وقتی ایمان بقول حافظ می همه وعدی که ما با ایمان دفن بودیم قبر تو که بار دیگ بودیم گورا حافظا شما مردم هر کس بوشی احسن تا حافظ بسیار تو زیبا رفته آفرین بر تو حافظ واقعا تو چالاک و چابک و چست و زرنگی مردمیته تو شیطان شکار نبوده چه دنیا رفته و شیطان گشتر کوشش کن یه پهمی ارزش داریم وقتان که آخر اوقات اعمال انسانه رخنه بکن گمراهی طرف بکشی امام احمد بن حنبل امام اهل السنه معروفين و از محدثین کبار شمارین، همچنان که از فقهای مذهب و پیشوای مذهب حنبلی رحمهم الله اجمعین ائمه اسلام و درستانا. موت وقتا فرزندی عبدالله بالا سری نشته اواجا در حالت حیث و بیس نزدیکی موت و سکرات و جان دادن، یک برا خاموش خاموش خاموش دا، یا برا دهن مبارک باز گو وشتی تا به حال نخیر چی وادی نه، یعنی چوک حیران واجه گو ما حبر کو من چی گو زنم، منو گوشی چی وادی نه یا دیگری حبر کوی کسی دیگر نیست که دا چوکا جس کو فاضل و عالمی فرزند بابا تو چی گوشی گه گو که حبر کنه گه چیزی لوٹ گه چی وادی نه مقصود چی انتهی وشتی عبدالله من گو ابلیس لین حبر کنه گو اشه من نزدیک آیا تنشتال لوٹی من ایمان پچ کری با چه توتیه ترفندی با این توتیه که منا تعریف کنه گه امام احمد تو سبحان الله که چطوری عالمیت تو چطوری دانشمند دینیت تو چطوری صاحب معرفت و عرفانیت من تمام خیلی از عارف و عابدان و گمراه کن و مرگ وقتا تمام زندگیش به عبادت گوازین، ولی تو منی دستان نکبته تر چون علم تر باز هستا ترا تو چمن دستان نجات حاصل کشیم با ایمانداری میرا گروه گه من زانه گو خدا من توفیق داتا من فهمده اللہ شیطان لوچی منا مغرور کن بوتی علم آکما با حالت غرور به ملائی و عالمی و زهد و تقوی و عابدی غرور دا چه دنیا برو من اعمال برباد با من شیطان جواب دیگم که نه چی وحدی من چیدی دستات در نرفتگم چون من سامان انگا ممکنه تو من فریب بده و تیهیده سگ بازا مگر اینکه خدا حفاظت کن، ولی وقتی که منی ساخ روح با ایمان درد گرم من مطمئنه که من چیدی دام تزویر و فریبا نجات حاصل بده. خلاص عزیزان به قول شاعر سال بیگاه گشت و وقت کشت نه، جز سیه رویی و فعل زشت نه، اندکی تخمی که تو داری بیار تا بروید زیندودم عمر دراز. شاعر فرمانی وقت تی صالحی عمل بیگاه رفته رسی فصل زراعت تی به پایان نزدیک بود و بودی سرا مردم اگر فکر کنم من چینچو این ماه حق ادا کو چینچو کوتاهی چینچو حق ادایی بو مقایسه کن هر کس وقتا مقصر گیندی مسلمان، لذا شایسته این که ای باقی منده اوقاتا مردم به جای دنندگ و دیوان او دا سعب کن با یا در فکر عید چی من خرید کنم نو هنو نماز تمام کن تا شب گرفتار این دکان آ دکان کجا میوه شرطرین دوستی آیا حق پیلیا و فلانا و ایدین کجا شیرنی تیه کن کجا لباس باره خیات سر اشتاتا ابی چرا پر یاد کن بابا ما شب روش کار کتا برای تو دیر یارت کن ندوتا کن هم بانده ایده من پشتو ندوتا اگر دستی رسی لطی سر کشی که تو پرچی من لباس آماده نکتا بجا ای کاران خرافات دنبال رو بگا ای لحظات باقی منده یا بیشتر در مساجد آیا که متکف هم نه در مساجد مثل شب احیا که آفرین بر جوانان ای شهر که در ای مسجد که من ایده حضور داشت واقعا متکفین و تی ارزش جهاوت دارم امیدواری الله تعالی اتکافا صالح اعمالا می گوشم تمام هر کس و تی توان مطابق عملی انجام داتا الله بود فضل کرم قبول بکن، ولی شب 27 مسجد هر جا نظر دور دار مردم فقط جوان الحمدلله این روحیه بیداری دینی و حرکت دینی بالا بودن در میان جوانان که حضور آنی فعالتر از غیر جوان و معمران در مساجد و در جماعت و در جمعیان اشی واقعا دشمنان اسلاما کفار و ملحدین که سایش در ایشیه که با فرهنگ ابتزال ترویجا می جوانان دین و ایمانا به شب خون بکشه، دشمنان ناامید کن، مایوس کن و شیطان ناامید کن و الله جل شانه صالحین بندیان امیدواری سر به و آن دعای خیر برابر جلب کنه. ای عزیزان الله تعالی حفظ بکنه جوانان و توفیقات آن روز افسون بکنه. همه پیما این لحظات مردم صاحب کن در مساجد یا در اوت خانه ها با خدا بگازینی، از اوت تقصیر در نسبت به این ماه احتراما خدای دربارا توبه کار ببین، که به تعبیر شاعر اوقات همان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. حضرت مرزا جانان شهید رحمت الله علیه فرمایی که یک شخصیش جز کو که بابا تای عمر چند ساله، شخص جوانی یا معمری برای 50 سالتی یا کمترتی بیشترتی، یک آماری الان من یادنه حضرت مکتوبات دیرگی مطالعهشی غالبا 2 سالی هنچی چیزی نامگیری که من عمر 2 ساله تر چند ساله کماش نیم عمری نیم ذاتی 40-50 سالگی و دی عمر جواب تو که طرف جواب دن 2 سالی منو، یعنی چی؟ حیران میش حساب نظام ریاضی ضعیفه، یعنی چی مرد با این ریش و با این قیافه و با این کماشی حداقل 50 سال انتی میشه من 2 ساله و رو همایی جواب دن زن که این مرد ابهام پیشیا حیرانه که من پچی بودی عمره جهل جنبه. یکی از فهمیده این بلوچم اشی منطقه گاهی مثال های خیلی فهمیده جان کسی برای ما یاردی که گوشی یک بلوچی جستش کو دارا چندین فرزنده دارا چندین پسر جوانه وششتی چوکان چند زن گوشتی یکی آن گوشتی یعنی چی مخ سراغ داره تو 4-5-6 نوجوان داره گوشتی راست گوشی از لازر داشتن آماری همین چکن تاو بشه ولی آ فرزندی که به درد با درد بخور ببی من فرزندان تا یکی به همین منوال آب بزرگوارا آ طرف شبه دور کو گوشتی بابا اوقات همان بود که با دوست به سر شد با یار به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. من 2 سال در محضر وتی پیر بزرگوار وتی شیخ طریقت بزرگوار گوارزینتا با ذکر الهی با آیت تربیت خوب دینیا بود استاد عرفانی محضر که من بود دوم از نظر من منی عمر ارزش مندی عمری که عمر بشه یه لایکه همین 2 سال آدگا بیهودگی یک بسته گرم درست این 50 سال ولی 50 سال که بیهودگی بسته چه عمری ایجاد مسئولیتی که در برمان قرآن گوشی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر قیامتا که پشتاینا تو افسوس ورا گناهگار و مجرما. الله تعالی فرمانی مگر من تر دنیا زندگی ندا عمر کافی برای توبه و تذکر یاد آوری و عبادت ندا تو چی عمر استفاده بهینه چرا نکو تو استفاده خوب چرا نبرد و تی جوانی تو به هرزگی و بیهودگی و تی کماشی و تدبیر تو هم به بیخبری صرف کو حتی تی مودانم اسفید بود اما تر این چه عمر دا که مودانی سفیدی همواره تر تذکر دا که ای مرد تو سفید بود که الان هرچی هم سیاهش کنه در دنو آج چی را دران بم پدا سپیدی ظاهر اینگو واسم بجن چی را سپیدی سیو خوبی ظاهر بی تو پیر مرد بوگه سفید یا رند پدا اقلابی سیاهی تی دردی نوا تو بروی انحطاط و قبر نور روان نزدیک بوان بارین دیر و زود ای موی سفید خود به خود یک واعظی یک پند دهندهی یک آموزندهی یک تذکر دهندهی برای هر انسانیه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وقتی که آینه اولی بار چسکت اولی تارهای سفیدی بودی موهای مبارک محاسن شریف مریشای مبارک تا دیتا اشکی سرازیر بودتا وشت ای همان نظیر که خدای سور فاطر تو که قرآن بیان کرد نظیر یه تا برا من ترسی نگا برا منی تذکر دیگا که ابو بکر نو کم کم تو روانه آد دیار نیمگا اینگو چینگو تی تعلق کم بوانه. لذا ای آخری لحظات ارزش آباد ما بزانی و الله تعالی جل شانو بارگاه من دعای کنم خدا تعالی مه ای جمعه الوداع و ای آخرین جمعه الله تعالی مرا ای لحظات تا چنان زندگی و معامله با رمضان با اعتراف تقصیر فقط ای کار انجام گیری با توبه با زاری با آه و ناله با و تی راز و نیاز با خدا ای خدا ای ارزشمندی ماه قدر زادانی نبود شما تو منو معاف کن تو من تقصیرات گذشت کن من این رمضان رو کلوشگان ناقص بتگن هر پیمه قبولش کن من بنده عاجز و ناقصیم با دعا با استغفار با نمازهای نفل تا قبل از عصر که با غروب و آفتاب رمضان مروشی تمام عزیزم الله تعالی توفیق بدن توجه جبران مفاته چی بسا که یک ماهی غفلتان همین یک ساعتی مردم با دل دادگی با خدا مشغول ببی جبران ببی الله تعالی توفیق بدن ما را شما را الله تعالی و تی رحمت های بی پایان مستحق بکن تمام مسلمین دنیا الله تعالی و تی رحمتان که وعده فرمان تگن ما را شما را هم در زمره و تی مقبول بندگان قرار بدن تو شامل حال هما وعده های الهی مستحق هما وعده های ارزش های دینی رمضان ما را قرار بدن و تی محض فضل و کرم و می کوتاهیانا صرف نظر بفرمایید بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم بوتی صدقه فطر قبل از عید ادا کنه که کوشش میکنه و من شما تمام مسلمانان با توجه به شما حضور بی سابقین در رمضان مبارک مخصوص متکفانی و مساجد تا پشت سر حفاظ آماری که گرگ بوتا و نمازوانا که حالت افزایشی داشته انشاءالله نسبت به گذشته اعتکاف که 90% افزایش نسبت به سال قبل داشته از در میان آماری که از در شهر و جوار شهر از خواهران متکفه در محله ها لوگان گرگ بوتا تقریبا به دستیاتا که من گمان کنم شاید نصفی دیگر آمار به دست نه تا عزیزان و خواهرانی که در روغان اعتکاف کنن چه در مساجد الله تعالی این توفیق شما را عطا فرمانتا عموم مسلمین تمام آمار صالح شما انجام داتا خیرات و حسناتی که شما عزیزان کتا برای ضعفا فقرا مساجد مدارس کارهای دینی در این ماه بخصوص الله تعالی بارگاه من آرزومند امیدوارم که شما را صالحانی بالای اجرایی آمار شما را عطا بفرمانی و رب العالمین جل شانو چما شما درست آوتی بالاترین لطف و کرما که آی رضای شامل حال همه ما شما قرار بدن و عم از برادران و خواهران همه عبادات همه مسلمین الله تعالی از این شهر و شهرهای دیگر و عالم اسلام مسلمانانی تمام جهان اسلام مسلمین طاعت الله تعالی قبول بکن مسلمین سربلند و پیروز و عزت مند و با مجد و عزت بکن در مقابل کفار و ملحدین و دشمنان اسلام الله تعالی اسلام عزت و عظمت مسلمین عزت و عظمت حفاظت بکن و دشمنان هدایت ناشدنی مسلمین و اسلام و دین و ارزش های دینی الله تعالی سرنگون و نابود بکن وانی امکانات نظامی و تدبیری و جانی و مالی الله با آنی جندانی سرا کار ببندی تو متلاشی بکن تو استعمال بکن قدس عزیز الله تعالی آزاد بکن چه دشمنانی دستا مسلمانان الله تعالی در تمام زمین ها تمام مسلمین الله حفاظت بکن و می فرزند و جوان و اولاد الله چه ابتزال گرفتاری به زیگ و زلال و گمراه کننده و گمراه گرانی ترفنده و چه تمام مسائب مفاسد منکرات حفاظت بفرمانی مخصوصا می عزیزان نور دیدگان و جوان و الله تعالی منکرات و مفاسد پردی و اجتماعی و اخلاقی و دینی و مذهبی و مفاسد سیاسی اجتماعی دینی و دنیوی الله تعالى نامنية بساطات مشمة محيطان برچيدا بفرماني وترحمتاني مارا مستحق بفرماني ونعمت امنية ووحدت وانسجام واتحاد بمعنية واقعي خارج از مفهوم الشعارية تنها معنية حقيقي الله تعالى مارا وتمام اقشار مسلمين وفرق مسلمين نصیب بفرمانی و امت واحده در مقابل کفر جهانی الله تعالی تشکیل بده و کفر را سرنگون بفرمانی تو شکست بده اسلام بیرقا در نشیب و فراز دنیا الله به احتزاز و عزت و سربلندی در بیاری و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحیم. مروچی آخری جمعه از ماه مبارک رمضان، شما مسلمان برات و بحرانی کمک برای مسجد جامعه ای بنای عظیمی که ما شما نماز وانند جمع آوری بند. انچو گزان رمضان فضیلت حضرت مولانا بیان کت و صدقی که شما ای راه دید، لذا دست بندی بید که با دست بالا و حمت بلند یه شایسته این کمکی بکنند. آجوانانی که برای جمع آوری کار گشن کنک بیدگان کاروتی شروع بکنند. از طرف ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر اطلاعی دیگ بیتا ایک وستگی جمعه هم قرارت بی مجدد نماز عید فطر باند صبح شنبه انشاءاللہ در محل عیدگاه برگزار بیت. شروع مراسم نماز عید فطر ساعت 6:30 آئند. کسانی که وسیله نقلیه دارند، ماشین نی بس وطی مسلمانی براتانی تردد رفت آمده به عیدگاه کمک بکنند. با توجه به خاکی بودن محیط عیدگاه وطی واسط جانماز بیارن تنگو و چه درسته نماز گزاران تقاضا بید که به رهنمایی جوانان ستاد در پارک ماشین موتور و نندگ در صفانی تها توجه بکنن عزیز که صفانی پرکنگ دیم صفانی پرکنگ بعد پشت صفه گرگ اشان و گوشدارک به تذکرات و توصیح ستاد جوانان باعث بی که میشم این مراسم عید هرچه با شکوتر و با نظمتر برگزار بی نزا دستبندی بی که حتما به جوانان ستاد تذکران توصیحان توجه بکنه. برای بیماران عبدالعزیز اسکانی اسلم آهورانی حافظ عبدالعزیز رئیسی درخواست دعای شفا کنه بی دعا بکنه اللہ تبارک و تعالی ای بیمارانا و ای دیگه بیمارانی که در بستر بیماری بسر برگا اللہ شفای عاجل و کاملش نصیب فرمائینی. همچنین برای تعدادی دربند و زندانی ادیه یاداش داده که ما داره مشکلات مالی بیکارند، هم درخواست دعای که دعا بکنه اللہ درستانی مشکلات آسان بکند، دربند و زندانیانی اسباب آزادی فراهم بکند، بیکارانی اللہ روزگار فراهم بکند. مفتی عبد المجید دین محمدی از علماء خراسان درگز از دنیا رفته و تا یاداش دیگه عزیزان درخواست دعای مغفرت دارید، دعا بکنه اللہ تبارک تعالی ای علماء مغفرت و در جوار رحمت سوات جای بدن. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرع صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، إن هذا الشهر شهر رمضان قد حانت وقت تمامه وقيزت خيامه، فودعوه بالدعموع والنحيب والتزرع إلى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكونوا عباد الله إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرحم من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونعفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر جنود الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في جميع العالم، اللهم دمر أعداء الدين وأهلك الزنادقة مبتدعة والمشركين، اللهم احفظنا عن كيد الزنادقة والملحدين، اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم انزل عذابك على اليهود المعتدين وعلى سائر الكفار والمشركين، اللهم اهلك اليهود كما اهلكت عاد وثمود، وانزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى عن براصن اليهود المعتدين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين فريضة الجمعة، فرض الله تعالى في القدر. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم صالح صلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم فتنة مسيح الدجال عرض بك من فتنة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فروردگارا میں وحدت و انسجام روز افسون بفرمائیں، چه تفرق و تفرقہ و اختلاف و درگیری و فتنہ و فساد و خانہ جنگی و برادر کشی ہمارا حفاظت بفرمائیں. اے خدا میں جامعیا ہر فساد و فتنیا حفاظت کن و پاک سازی بفرمائیں. خدایا مفاسد و منکرات و ناامنی اچ میں مجامع ریشکن بفرمائیں. اے خدا مارا میں مسئولینا خدمت گزاری توفیق و صداقت و وحدت و انسجام ضوابط و اصول و ارزشهای اسلامی مطابق رفتار کنه و عمل کنه گه توفیق عطا بفرمائیں. اے خداوتی روب و حیبت و بیم و عظمتا میں قلوب تا پیدا بکا. احکام قرآن و سنتا مارا و میں مسئولانا در جامعہ پیدا دا کنه گه توفیق عطا بفرمائیں. اے خدا اشرار شر و تی دشمنان شر میں نفسانی شر شیاطین شر جمعی سران دور کن و مارا حفاظت بفرمائیں. اے خدا مارا میں پیر و جوان میں جنین و مردین مارا درستانا ارزش مندی مسلمان قرار بدے. اے خدا ای رمضان خاتمہ یا اختتامہ بخیر و برکت و عفو و مغفرت اعلام غفران بفرمائیں. میں کسر و کمی و کوتاہی و نقص و عیب و گناہ و تقصیرانہ دربارہ رمضان و در تمام دربارہ وتین اوامر و دستورات اے خدا مورد عفو قرار بدے. تو عفو و کریمی مارا مورد عفو قرار بدے. اسلام و مسلمین و مجاہدین در دنیا پیروز بکا. کفار و مشرکین و ظالمان در دنیا سرنگون و باشکست مواجہ بفرمائیں. اے خدا میں دشمنانی اسلام دشمنانی امکانات نظامی و تدابیر سو و نقشہائی بدا نقش بر آب قرار بده و آنی اهداف ناروایا آنا وطا انتو کا شکار بکن. آنا از مابوت جان و مال و فرزند گم و فکر چنان مصروف و مشغول بکن که آیان به ما فکر کت مکنه. اے خدا اسلام سر بلند و سر فراز بفرمائیں. اے خدا تو رحمتان میں سر نازل بفرمائیں. اے اللہ ماہ مبارک رمضان طاعت و عبادات و رمضان قبول بفرمائیں. رمضان قیامت روچا میں حجت و دلیل و میں صالحات میں مغفرت سفارش کنو کو شاہدی قرار بدے. اے خدا رمضان میں مدعی و خصم قرار مدے و تی قرآن میں خصم و دشمن قرار مدے. قرآن و تی نبی میں شفیع قرار بدے. رمضان میں شفاعت کنو قرار بدے. اے خدا ای رمضان میں عمرانی آخری رمضان قرار مدے. رمضان های زیاد و متعدد یا مارا در آئندہ پشت سر گوازنے کے توفیق عطا بفرمائیں. حرمین شریفنا حفاظت بفرمائیں. اے اللہ حرمین شریفن زیارتا در حج عمرہ بارہا و در ای سال آئندہ مارا نصیب بفرمائیں. در ای حج آئندہ مارا نصیب بفرمائیں. اے اللہ قدس عزیزہ از دست ای ملعونی صهیونیزم جهان خارا آزادی عطا بفرمائیں. آئیے زیارت و در او در نماز ادا کرنے کے توفیق مارا عطا بفرمائیں. مجاہدین اسلام نصرت بفرمائیں. ان دشمنان سرنگون و نابود بفرمائیں. اے خدا ہر کسی کے میں دشمنی یا دل داری تو قابل ہدایت نہیں آئیے نابود و سرنگون کا. میں پیر و جوانانا میں فرزندانا اے خدا از دست برد ارازل و اوباشی که آنی دین و ایمانا پج گره گرندایا باوتی تبلیغات پوچ و مبتذل بعد کارهای فرهنگی در واقع بی فرهنگ لوتا میں فرهنگ دینی مبدل کنه. اے اللہ میں جامعه میں فرزندان میں جندان میں اولاد حفاظت بفرمائیں. میں جوانانی میں عقیدیا میں دینا میں مذہبا محفوظ بدار و حفاظت بفرمائیں. اے اللہ میں دشمنانی کہ ہدایت ناشدنی نابودش بکا آنی قابل ہدایت ہدایتش بدے. اے خدا ای کشور تها قرآن سنت بمانی واقعی اے اللہ بمارز اجرا و ای قانونانا اے اللہ بر من سے ظہور قرار بدے. و میں مسئولینا و رہبری کشورا توفیق روز افزون در جہت تحقق بخشیدن اهداف الہی و تی ذات پاک مقاصد و دستورات و ارادها و دستورات جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الله موفق بکن و توفیق عطا بفرمائن، میں توفیق عطا روز افزون بفرمائن. اے الله مارا رمضان آهای آئندہ و عبادت رمضانی مارا نصیب بفرمائن، مارا وتی دین ارزشانی درک و آنی پاسداری توفیق عطا بفرمائن. میں مساجد بعد از رمضان هم همی بین که در رمضان تو رونق دار کتگا، در جمعه و غیر جمعه اے الله مبزین و رونق دارش با حضور نماز گزاران بفرمائن. اے خدا این مسجد عظیم کار عظیمی که بتی توفیقا بتی نام آغاز بوتا و طولانی مدتی گوسته ما انسان ضعیفی مشه، می کاسه صبر احساس تاخیر و دیری که نگه تو کریم و رحیمه و تی بندیان متمول و با ثروت همه انسانانی که آنی جند و مال ترا دوست ما ای الله آنی مالا در این رها صرف نگه توفیق آن عطا بفرمائن. ای خدا حراما بی این رها اجازه مده، می مدرسه دینی و مدارس دینی و مساجد دنیای هر کجا نیاز هسته ای الله آن نیاز و وسیله انسانان شایسته و متدین و مؤمن از متمکنین و اهل ثروت برآورده بفرمائن. می دینی ارزشانا ترقی و رونق بیشتر و گسترش عطا بکا، بیمارانا شفا عطا بکا، ما بیماری ما را صحت بده. اے الله ای جمع حاضر هر مشروع و جایزین آرزوی بوت دلان داری برآوردهش بفرمائن. تمام دعاهای رمضانی اے الله که در ایجا و در دیگر مساجد و مؤمنین در هر جا و نقطه ای کتگان در حق ما هم قبولش بفرمائن. می دعانا در حق تمام مسلمین قبول بفرمائیں، میں طاعات ناقصیات و کمال عطا بفرمائیں، میں اعتکاف و میں ختم قرآن و میں تلاوتانا میں نمازانا میں تراویح و صیام و روزگانا قبول بفرمائیں. اے خدا مارا تی دربار مردود قرار مده، مارا چه بدین کاران دور بدار، مارا چه ناامنی ایجاد کنگا در منطقہ حفاظت کا. اے اللہ آیانی که سبب ایجاد ناامنی با آنا ہدایت بده، کسانی که قابل ہدایت نہ آنی دستانا چه ما جلوگیری بکا، مارا انسانان واقعی قرار بده، مارا مؤمنین مخلص قرار بده. اے الله بی اولادانا اولاد صالح عطا کا، می اولاد ایک تو وارداتنا صاحبان اولاد اولاد ہم نیک و صالح بفرمائیں، اسیران در بند اے خدا آزادی عطا بفرمائیں. دو زندانی برا خیلی زندانیان تقاضای دعای آزادی دایگ بوتا در امام مبارکہ دو نفر نام زینا خستے ہیں وقتی آدگران فوت بیترزان ہے. اے الله منصور نامی که در این منطقه از این منطقه و یه شهرستان یا شهرستان یک شهر در زندان، ای الله و همچنین یک عزیزی به نام مسعود که مرتب ای وارث و اولیاء و احباب از زاهدان زنگ جنن و در زندان کرمان بسر با، ای خدا تمام زندانیان و ایشانی آزادی امکانات فراهم بفرمائیں. مارا مسلمین محبت و وحدت و اخوت و برادری جذبات بده، میں جنگ و فسادانا بسلح و اصلاح تبدیل بفرمائیں. میں علماء کی دنیا رفتگان تمام مؤمنین و مؤمنات، میں پدر و مادر و حقداران آیانی که میں سرش احسان بوتا در امور دین و دنیا با ما هم گام بوتا، میں محب دوستارو بوتا مروشی در دهان مرگ رفتگان قبران تانی قبران منور بفرمائیں. مخصوصا میں علماء کی ماش دست داستگان آنی روحانا شاد بکن، آنی جاگزینانا بهترین انسان پیدا بکن، آنی خدمات اے اللہ روز بروز ترقی بده. اے اللہ آنی اسلام ناب فرهنگی که آن دنبال کتا مرا آراه ادامه دهندگان قرار بده. اے اللہ میں مهمات دین دنیا کفاد بکن، ظالمانی شر را چمی سرکوتا بکن، آن بوت دردان گرفتار بکن، مرا با صحت و سلامت عافیت عمرها طولانی بده، عمل صالح توفیقی بده، میں آزام جوارها سالم نگهدار. وقتی که مرا دنیا آئی برای خدا میں عاقبتا بخیر، در تمام عمر مرا عاقبت بخیر بفرمائن. خیر مسلمانی برای هر مقصدی تقاضای دعای شما کتا اے اللہ تو آم قاصد آنی گا بہتر زانے، اگر ما فراموش کتگن تو چه فراموشی پاک ہے، درستانی آرزوهای جائزہ قبول بفرمائن. اے اللہ بی کار و کسبانا کاسبی حلال بده، تنگ دستانا رزق حلال نصیب بفرمائن. اے خدا مظلومانا نصرت بفرمائن، ظالمانی دستا چه ظلما کوتا بفرمائن، مارا در امور دین دنیا موفق و معید و سر بلند و سر افراز بفرمائن، اسلاما در دنیا کامیاب و روسفید و سرخرو و سر بلند بفرمائن، کفر و شرک و بدعت و بیدینی محو نابود بفرمائن. اے اللہ تبارانا های رحمتا مثلا نازل بفرمائن، هر خیری کتی علمتا هم حسن ما با آئی نیاز مندی مارا عطا بفرمائن، هر شری کتی علمتو کا موجود ما با از آئی بتو پناہ یاری مارا پناہ بده. وصل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبه اجمعین، آمین برحمت.